ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณทุกวันที่นี่โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันการนั้นเรามีนัดกันเพื่อที่จะปฏิบัติร่วมกันไปชนิดที่เป็นรูปแบบรูปแบบของการปฏิบัตินั้นคือการทำจิตให้มีความสงบเริ่มจากการตั้งสติของเราขึ้นทำไปทำไมที่เรามาฟังธรรมะให้มันเข้าสู่จิตใจของเราเนี่ยทำไปทำไมเอาตั้งสติขึ้นเพื่อให้จิตมันสงบไงจิตสงบทำไปทำไมเพื่อให้มันเกิดปัญญาไงให้มันเกิดความแจ่มแจ้งรู้เห็นได้อย่างดีแล้วก็มีปัญญามีไปทำไมโอ้มันจะได้เข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเข้าใจแล้วยังไงเข้าใจแล้วคุณไม่ยึดถือไงคุณไม่ยึดถือในสิ่งนั้นไม่ยึดถือแล้วจะมีประโยชน์อะไรมันก็ไม่ทุกข์ไงท่านพอเราไม่ยึดถือในสิ่งไหนสิ่งนั้นไม่มาเป็นความทุกข์ของเรานะจุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรมวังก็คือเพื่อที่จะคลายจิตใจของเราให้พ้นออกจากความทุกข์ไม่ยึดถือในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นไม่เอาทุกข์มาเป็นของตัวเราเราจะเริ่มการปฏิบัติได้ก็ด้วยการตั้งสติขึ้นจริงๆเลยนะก่อนที่ใครสักคนใดคนหนึ่งจะมาตั้งสติกำหนดระลึกรู้ได้ก็จะต้องมีศีลมาก่อนมีศีลเป็นพื้นฐานเพราะว่าถ้าไม่มีศีลหรือว่าศีลมันมีความบกพร่องตรงจุดไหนการตั้งสติเพื่อให้เกิดสมาธิมันก็จะมีความบกพร่องมีความเศร้าหมองไปตามจุดนั้นๆไล่กันมาเพราะฉะนั้นเราสมาทานศีลในจิตใจของเรานี้กันเลยไม่ต้องไปหาพระสงฆ์ไม่ต้องกล่าวคำสมาทานใดๆแต่ให้ตั้งจิตไว้ว่าเอาฉันจะมีศีลตั้งแต่บัดนี้ไปอย่างน้อย60นาทีจากนี้ไม่ได้จะไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จหรือดื่มสุราเมรัยเอาแค่ช่วงเวลานี้เราจัดมานี่60นาทีอยู่ด้วยกันนี่ฉันจะมีศีลในช่วงเวลานี้ตั้งใจไว้เลยแต่จะมีความคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วจะเป็นการโกหกนั่นมันเสียงของมารอย่าไปฟังมันมีที่ไหนคิดแล้วเป็นการโกหกไม่มีให้ตั้งใจไว้เลยว่าเอาฉันจะรักษาศีลในช่วงเวลานี้ตั้งจิตตั้งใจไว้แค่ด้วยเจตนาเดี๋ยวมาฟังหนึ่งคือคุณมีศีลแล้วด้วยเจตนาธรรมฝังนั่นคือการสมาทานแล้วไม่ได้ต้องกล่าวคำใดๆเลยนะดูอย่างพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ออกบวชนี่บวชเองอ่ะบวชกับต้นไม้ต้นไม้ไม่มีด้วยบวชกับแม่น้ำอยู่ริมแม่น้ำอโนมาณทีออกบวชไม่ได้กล่าวคำบวช ด้วยก็เปลี่ยนผ้าเลยถอดเครื่องแบบของเจ้าชายออกเอาผ้าย้อมน้ำฝาดผ้าปอนๆมาห่มใส่เอาออกบวชคือด้วยเจตนาด้วยการตั้งจิตของเราไว้ในการที่จะแน่วแน่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นคือเป็นการอธิษฐานด้วยเป็นการสมาทานด้วยเป็นเจตนาด้วยเราตั้งเจตนาไว้ในการที่ให้มีความปกติทางกายทางวาจานั่นคือมีศีลศีลเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างทุกฝังท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนจะเป็นเสือสิงโตกวางหมูสุนัขหรือว่าลิงหรือว่าสัตว์ใดๆก็ตามที่อยู่บนบกนี่ก็มีพื้นดินนี่แหละเป็นฐานของมันอยู่บนพื้นดินนี้เหมือนกันทุกตัวเช่นเดียวกันไม่ว่าจะสมาธิขั้นไหน จะหมวดธรรมโพชฌงค์ปัญญาหรือว่าอิทธิบาทอันใดก็ต้องอยู่บนศีลนี่แหละมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วศีลเนี่ยท่านฟังมันไม่ได้เรื่องยากเย็นอะไรมากนะแค่เราตั้งเจตนานี่มันปุ๊บมันได้ทันทีโดยช่วงยิ่งคนที่เจ็บไข้นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลจะไปเศร้าใจว่าโอ้ฉันป่วยฉันแย่ฉันเจ็บฉันเมื่อยฉันปวดโน่คือกายมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าจิตใจนี่เรามีศีลอยู่นะถูกไหมเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ศีลห้านี้เราได้แน่นอนเออนั่นน่ะคือกำลังจิตด้วยเจตนาที่เรามาจดจ่อไว้ตรงนี้แทนที่จะไปจดจ่อในเวทนาทางกายที่มันปวดมันนั่นนี่เรามาจดจ่อไว้กับเจตนาดีกว่าเออฉันก็มีศีลอยู่นี่นะนี่ตั้งเอาไว้เลยศีลเป็นเรื่องไม่ยากเพียงตั้งเจตนาเอาไว้ทำแล้วได้ประโยชน์อย่างมากมายด้วยเพราะว่าเวลาเราตั้งศีลไว้ต่อไปเราตั้งสติขึ้นตั้งฟังวันนี้เรามาดูที่จิตของเราตั้งสติของเราไว้ให้มันเห็นจิตในจิตจิตอยู่ตรงไหนวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจด้วยว่าเฮ้ยที่ว่าการปรุงแต่งต่างๆทำไมมันเป็นอย่างนี้ไอ้ความเป็นอย่างนี้โดยที่เราไม่รู้ทำไมมันเป็นอวิชชาแล้วพอเรารู้ว่ามันเป็นอวิชชาความรู้ปัญญามันเกิดขึ้นทันทีก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นดูฟังมาดูจิตของเราซะก่อนจิตของเราอยู่ที่ไหนนั่นน่ะสิมันอยู่ที่หูไหมหรือมันอยู่ที่ท่ามกลางอกหรือมันอยู่ที่แกนสมองหรือมันอยู่ที่ศอกหรืออยู่ที่ตาหรือเปล่าจิตเป็นนามดูฟังเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่ได้จะไปอยู่แกน x แกน y แกน z ไม่มีเพราะไอ้เจ้า x y z แล้วก็เวลานี่มันเป็นเรื่องของรูปถ้าคุณยังต้องระบุสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการบอกถึงตำแหน่งเวลาสถานที่ของมันตำแหน่งก็คือสถานที่เวลามารวมกันก็เรียกเป็น time and space อะไรก็ตามที่ยังอยู่ในโดเมนของ time and space นั่นคือวัตถุนั่นคือรูปนั่นคือสิ่งของไม่ว่าสิ่งนั้นจะละเอียดเป็นแบบอากาศเป็นแบบแสงหรือสิ่งนั้นจะเป็นของหยาบเป็นของแข็งของเหลวอย่างนี้อันนั้นจะเรียกว่าเป็นรูปยังไม่ใช่นามจิตเนี่ยมาอาศัยรูปอยู่ได้แต่สิ่งที่เป็นรูปนั้นไม่ใช่จิตแน่นอนจิตจะไปอาศัยบ้านอยู่ก็ได้หมายถึงเรือนอาคารที่เป็นตึกแถวเป็นบ้านเดี่ยวหรือเป็นกระท่อมจิตไปอาศัยรถอยู่ก็ได้จะเป็นรถเวียนรถจักรยานรถจักรยานยนต์รถเก๋งรถปิกอัพจิตมันไปอาศัยสิ่งนั้นอยู่ได้จิตมันก็ไปอาศัยกายของเรานี้อยู่ด้วยได้เหมือนกันอาศัยกายของเรานี้ขึ้นมาก็ไม่ยึดถือแขนขาตัวคือมันก่อมาตั้งแต่ตอนที่ปฏิสนธิในครรภ์มารดานั่นแหละมันยึดถือมวลโมเลกุลก็เรียกว่าเป็นการปฏิสนธิเกิดขึ้นอยู่ในครรภ์มารดามันยึดถือก้อนเลือดก้อนเนื้อนี้ขึ้นมาพัฒนาต่อเนื่องมาอาศัยความเอ็นดูของมารดาบิดาเลี้ยงเอาไว้โตใหญ่ขึ้นมาก็เป็นตัวเราเหมือนล็อกกันอยู่ในนี้คือมันยึดถือสิ่งนี้อยู่จิตมันยึดถือกายนี้ด้วยความเป็นตัวตนมันใช่หรือเปล่าก่อนคือมันดูเหมือนว่าจะใช่เราใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก็ค่อยมาอธิบายกันแต่มันดูเหมือนว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามีจิตเนี่ยมายึดถือกายของเรานี้ด้วยความเป็นตัวตนแล้วความยึดถือนั้นก็คืบคลานออกไปเป็นของเป็นคนเอ้าคนนี้เป็นลูกของฉันคนนี้เป็นแม่ของฉันคนนี้เป็นเมียของฉันคนนี้เป็นผัวของฉันคนนี้เป็นเพื่อนฉันคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานฉันมันคืบคลานออกไปตามแต่สิ่งที่เราไปรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตนี่แหละมันคืบคลานออกไป ตามช่องต่างๆก็ไปยึดถือสิ่งต่างๆด้วยความเป็นตัวตนนี้สิ่งที่ไปยึดถือนั้นไม่ใช่จิตไม่ว่าจะเป็นของเป็นคนนอกจากสิ่งที่ต้องมี time and space คือเวลาสถานที่เป็นฮาร์ดแวร์เป็นรูปแล้วจิตมันก็ยังไปยึดถือสิ่งที่เป็นนามได้ด้วยโดยความเป็นตัวตนอีกเหมือนกันยึดถือความคิดนึกความคิดนี่มันเป็นรูปหรือเป็นนามล่ะเพราะมันไม่ได้จะบอกในเรื่อง time and space ได้มันก็เป็นนามเป็นความคิดมายึดถือความคิดไอเดียเนี่ยว่าเนี่ยเป็นสิ่งของฉันบ้างเป็นของคนนั้นบ้างเป็นตัวตนขึ้นมาได้จิตเนี่ยมายึดถือนามโดยความเป็นตัวตนก็ได้ในความคิดนั้นมันก็ประกอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราบอกว่าฉันคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นคือสัญญาคือความหมายรู้ในความคิดนั้นมันก็มีการปรุงแต่งด้วยมันก็เป็นสังขารการปรุงแต่งในความคิดนั้นมันก็มีความรู้สึกที่แฝงมาด้วยอยู่ด้วยความรู้สึกนั้นก็เป็นเวทนาจิตก็ไปยึดถือเวทนาสัญญาสังขารด้วยความเป็นตัวตนได้ลักษณะการที่ว่าเราไปรับรู้ถึงสิ่งต่างๆการรับรู้นั้นคือวิญญาณแล้วคุณไปยึดถือในสิ่งต่างๆการยึดถือนั้นคือจิตมันไปยึดถือผ่านทางวิญญาณการรับรู้จิตมันก็ยึดถือวิญญาณด้วยในการที่ไปรับรู้สิ่งต่างๆจิตก็จึงไปยึดถือวิญญาณสังขารสัญญาเวทนารูปไปได้หมดจิตมันไปยึดถือแล้วจิตมันอยู่ตรงไหนกันแน่เอาก็ตรงที่มีรูปมีนามนั่นล่ะมันมีจิตอยู่ตลอดเอาก็จิตไปยึดถือไงมันเลื้อยคลืบคลานผ่านทางวิญญาณไปรับรู้สิ่งที่เป็นนามมีสังขารสัญญาเวทนาเป็นต้นมันก็ไปอยู่กับสิ่งนั้นก็ไปอยู่ด้วยกันเลยแบบติดกันเลยติดกันด้วยอุปทานคือความยึดถือมันเลื้อยคลืบคลานผ่านทางวิญญาณไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายรับรู้สิ่งที่เป็นรูปมีอาหารมีรถมีบ้านมีคนของข้างนอกจิตมันก็ไปด้วยเลยอยู่กับสิ่งนั้นด้วยเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดถือผลมะม่วงบนต้นวันนี้เป็นของเราจิตมันก็อยู่ตรงมะม่วงนั่นล่ะถ้าเรายึดถือรองเท้านี่ว่าเป็นของเราจิตเราเมื่ออยู่ตรงรองเท้านั่นล่ะถ้าเรายึดถือไอเดียนี้ความคิดนี้งานวิจัยนี้ชิ้นส่วนนี้นั่นนี่จิตมันก็ไปหมดไปทั่วไปหมดใช่ทุกฝั่งจิตมันไปทั่วไปหมดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกที่ทุกแห่งทุกเวลาไม่มีเวลาไม่มีสถานที่คือมันทุกเวลามันทุกสถานที่ที่ว่าไม่มีไม่มีเนี่ยนะมันได้ทุกเวลามันได้ทุกสถานที่มันได้กับทุกสิ่งขอให้คุณได้มีการรับรู้เถอะจิตมันไปตรงนั้นได้หมดยึดได้หมดเราจะเห็นมันได้ไงก็เห็นมันผ่านไอ้เจ้าตัวพวกนี้ล่ะไอ้ตัวพวกนี้ที่เราเห็นวิญญาณก็ตามสัญญาสังขารก็ตามนี่มันเป็นจิตอยู่หมดทุกที่เราจะทำไงเนี่ยเรารวบรวมมันมาทุกฝั่งรวบรวมมันมาสักที่ใดที่หนึ่งรวบมาทำไมดูมันให้ชัดๆสั่งสอนมันหน่อยจิตเนี่ยรวบมันมาอย่าให้มันไปตามเสียงผ่านทางหูอย่าให้มันไปตามรสผ่านทางลิ้นอย่าให้มันไปตามกลิ่นผ่านทางจมูกแต่ให้มันรวบรวมมาสักจุดใดจุดหนึ่งเอาที่ท่ามกลางอกของเรานี่ก็ได้ตั้งไว้ที่เดียวเราให้เรารับรู้อยู่ที่นี่อย่างเดียวเรารับรู้อยู่ที่ท่ามกลางอกอย่างเดียวมีความคิดนึกอะไรเราไม่ตามไปใช่ไหมพอเราไม่ตามไปจิตมันก็ไม่ไปไงคือเราไปคิดตรงไหนจิตมันไปตรงนั้นใช่ไหมถ้าเราไม่คิดไปตรงไหนจิตมันไปตรงนั้นไม่ได้ถ้าเราไม่ไปคิดถึงบ้านถึงรถถึงของข้างนอกจับต้องลืมตาดื่มกินนั่นนี่ก็ถ้าคุณไม่ทำจิตมันก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้นะมันจะอยู่ที่ไหนมันก็มารวมกันข้างในช่องทางใจของเราเนี่ยแหละ สักจุดใดจุดหนึ่งเอาในที่นี้เราท่ามกลางอกมันก็เป็นที่มันก็เป็นฮาร์ดแวร์ให้มันอยู่ตรงนี้ซะรับรู้ผ่านทางช่องทางใจมีความคิดนึกไม่ไปตามสิ่งนั้นคือมีก็มีไปแต่ไม่ตามไปไม่ตามไปจิตมันก็ไปไม่ได้มีเสียงไม่ตามเสียงไปได้ยินก็ได้ยินเฉยๆใครครวญอยู่ก็จริงแต่ไม่ตามเสียงตามอารมณ์ความรู้สึกของเสียงนั้นไปมีอยู่ที่ท่ามกลางของเราในภายในตั้งเอาไว้แล้วจิตมันก็ค่อยระงับลงระงับลงความคิดนึกการปรุงแต่งนั่นนี่ระงับลงระงับลงเวลาที่มันไม่ไปปรุงแต่งตามเสียงผ่านทางหูหรือปรุงแต่งธรรมารมณ์ผ่านทางใจในจิตตสังขารที่เป็นลักษณะจิตที่มันปรุงแต่งไปตามสิ่งที่มันได้ยินได้เห็นเนี่ยมันก็ระงับลงระงับลงจิตตสังขารก็ระงับลงเช่นความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่ไปตามเสียงอาหารรสกลิ่นรูปพวกนั้นระงับลงระงับลงไอ้สิ่งที่ระงับลงในเรียกว่าจิตตสังขารใช่ไหมเพราะมันปรุงแต่งจิตไปตามสิ่งต่างๆแล้วออกไปนั่นนี่เนี่ยเป็นจิตตสังขารอาการปรุงแต่งของจิตทีนี้พอมันไม่ออกไปนั่นนี่นอนเสียงภาพไม่ไปแต่มาอยู่ข้างในแทนมันก็ไม่มีการปรุงแต่งของจิตไงการปรุงแต่งของจิตก็ระงับลงระงับลงพอการปรุงแต่งของจิตระงับลงระงับลงเราถึงจะค่อยเห็นจิตของมันสักหน่อยนึงจิตที่มีความเป็นประพัดสอนจิตที่มีความเป็นอารมณ์เดียวนี่ให้เขามาหาให้เขามาเห็นตรงจุดนี้เห็นจิตในจิตความที่จิตของเรามีอารมณ์เดียวตั้งฝังนั่นคือการที่เราเห็นจิตในจิตของเราทำจิตให้มีความสงบลงไม่ได้จะไปปรุงแต่งตามเสียงตามภาพตามกลิ่นหรือธรรมารมณ์ความคิดนึกนั่นนี่ความคิดนึกเป็นการปรุงแต่งทางจิตเสียงด้วยภาพด้วยทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้ระงับหมายความว่าจิตของเราไม่ไหลไปตามช่องทางต่างๆระงับลงระงับลงการปรุงแต่งของจิตก็ระงับลงเราก็เห็นจิตของมันสามอีกทีนะทบทวนเพื่อให้เข้าใจว่าอันนี้คือจิตนะจิตไม่ใช่ความคิดนะจิตไม่ใช่ผู้รู้นะแต่ความคิดอยู่ตรงไหนจิตซ่อนอยู่ตรงนั้นผู้รู้อยู่ตรงไหนจิตซ่อนอยู่ตรงนั้นคำว่าผู้รู้นี่เราเคลียร์กันให้ชัดสักนิดหนึ่งผู้รู้ในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงวิญญาณไม่ได้หมายถึงสติต่อให้หมายถึงสติก็ไม่ใช่จิตอยู่ดีวิญญาณก็ไม่ใช่จิตอยู่ดีจิตมันก็เป็นจิตของมันผู้รู้คือวิญญาณก็เป็นผู้รู้ของมันการระลึกรู้คือสติก็เป็นการระลึกรู้ของมันเดี๋ยวเราต้องแยกแยะออกโดยการตั้งสติของเราไว้ความคิดอยู่ตรงไหนจิตซ่อนอยู่ตรงนั้นพอเราระงับความคิดได้ไม่ใช่ว่าไม่คิดแต่ไม่ตามความคิดนั้นไปความคิดมีอยู่ก็เห็นไปตามทางของมันแต่เราตั้งสติเอาไว้ไม่ไปตามความคิดนี่สติมันจะแยกจิตของเรามาการรับรู้ก็ไปส่วนหนึ่งความคิดนึงก็ไปส่วนหนึ่งพอเราเริ่มที่จะมาฉันไม่ไปตามความคิดฉันมาระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่นี้คือเอาตรงท่ามกลางอกอะในที่นี้คือตรงจิตเอาจิตมันจะแยกออกมาทันทีท่านผู้ฟังสติก็รักษาจิตนั้นเอาไว้แยกออกจากความคิดแยกออกจากผู้รู้คือวิญญาณพอเราเห็นจิตในจิตจิตเป็นประพัดสอนอันหนึ่งอันเดียวคือความสงบความสงบนี่คือมันเข้ากันมันสมกันมันเสมอกันในช่องทางใจของเรานี้ทั้งหมดทุกอย่างนี่มันผสมกันลงจนเรียบจนเสมอจนนุ่มนวลจิตมันก็อยู่ตรงนี้แหละเป็นความอ่อนเหมาะเป็นความนุ่มนวลของจิตต่อไปอีกท่านผู้ฟังเวลาที่เราเห็นจิตในจิตจิตมีความสงบจิตมีความเป็นประพัดสอนแล้วหลายคนก็จะสงสัยว่าแล้วยังไงต่อ บางคนก็อยู่ในสภาวะแบบนี้ได้เป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงนี่คือนั่งสมาธิแน่วแน่นิ่งเห็นจิตในจิตเป็นพระพัสสรเห็นสบายนุ่มนวลสว่างสวยเยือกเย็นอยู่ในภายในเหมือนแช่น้ำแข็งไว้เลยในท่ามกลางอกนี่มันเย็นไปหมดมันสว่างไปหมดเหมือนเปิดไฟอยู่ตลอดคืนอันนี้คือความที่จิตเป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งปีทั้งเดือนทั้งคืนก็ยังอยู่ได้เพราะว่าจิตมันเป็นสมาธิไงแต่ไม่มีเหตุให้เคลื่อนจากสมาธิอยู่ไปอย่างนั้นเฉยๆนิ่งๆ7วัน7คืนโดยที่ไม่ต้องกินไม่ต้องเข้าห้องน้ำไม่ต้องทำอะไรก็ยังได้นะทุกฝั่งถึงสมาธิขั้นสูงๆเลยอย่างสัญญาเวทายตานิโรธหรือเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่มีสมาธิขั้นสูงที่ว่าอยู่ได้นานๆเป็นหลายๆวันก็อยู่ได้พระปัจเจกพุทธเจ้าบางท่านทำได้ถึง15วันด้วยซ้ำสภาวะนั้นคือสภาวะที่เป็นสมาธิจิตเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือคุณเห็นจิตในจิตการปรุงแต่งทางจิตอะไรต่างๆมันระงับเห็นจิตเสมอเป็นสมาธิอยู่พอเราเข้าถึงจุดนี้อยู่ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆท่านผู้ฟังต้องฝึกต้องทำบางทีฟลุกๆได้ครั้งหนึ่งสองครั้งโอเคดีเราทำต่อไปไงให้มันเกิดความชำนาญให้จิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวทีนี้พอเราเข้าถึงความเป็นสมาธิอยู่ได้เรื่อยๆแล้วให้เรามาเห็นตามความจริงท่านผู้ฟังว่าจิตของเรานี่เราจะไม่ได้คิดเรื่องนี้หรอกคือว่ามันเป็นธรรมชาติของตัวเราอยู่แล้วว่าจิตมือจิตมันก็เป็นอย่างนี้มันก็ไปรับรู้มันก็ไปยึดถือก็ธรรมดาแต่ทีนี้พอเราตั้งสติแยกจิตออกจากเจ้าความรับรู้คือวิญญาณแยกจิตออกจากเสียงจากภาพจากหูจากใจเอามันแยกมาส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยจิตเหนียวสว่างสวยดีงดงามแยกออกมาได้ก็ด้วยสติที่เราตั้งขึ้นเราลองดูนะท่านผู้ฟังครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เป็นการปฏิบัติครั้งแรกของท่านผู้ฟังหลายๆท่านในครั้งก่อนๆเราก็เคยทำได้แบบนี้มาเหมือนกันนะเอาทีนี้พอตอนที่เราออกจากสมาธิออกจากสมาธิไปเราก็ไปรับรู้สิ่งต่างๆเหมือนเดิมอีกบางทีก็โกรธได้บางทีก็หิวได้บางทีก็พอใจไม่พอใจที่ต้องพอใจไม่พอใจหรือว่าหิวหรืออารมณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จิตนะเพราะว่าหูหรือตามันไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกที่จะคล้อยตามไปตามสิ่งต่างๆได้หูกับตาเนี่ยมันก็แค่รับเสียงรับภาพภาพกับเสียงก็เป็นธรรมชาติของเขาใช่ไหมจะเป็นเสือเป็นรูปเสือออกมามันก็เป็นภาพไม่ต่างอะไรกับเสือที่บนกระดาษหรือว่าเสือที่อยู่ในวิดีโอหรือว่าสัวตัวเป็นๆจริงๆมันก็เป็นเพียงภาพที่ส่งผ่านมาทางตาเหมือนกันแต่ผู้ที่จะไปกลัวเสือจริงๆแล้วก็ไม่กลัวเสือกระดาษความกลัวหรือความไม่กลัวความเข้าใจหรือความไม่เข้าใจมันไม่ได้เกิดขึ้นที่หูใช่ไหมแต่มันเกิดขึ้นที่จิตแล้วช่องวิญญาณเนี่ยมันก็แค่รับรู้ผ่านมาเฉยมาเชื่อมอยู่ในช่องทางใจเพราะว่าหูมันเป็นทางฮาร์ดแวร์ทางกายลิ้นมันเป็นทางฮาร์ดแวร์ทางกายให้จะเข้าสู่ช่องทางใจได้มันต้องมีตัววิญญาณตัวนี้วิญญาณมันก็ทำหน้าที่นี้เท่านั้นล่ะในการที่จะรับรู้ให้มันมาสู่ในช่องทางใจพอเข้าสู่ช่องทางใจแล้วไม่ใช่ตัวใจด้วยซ้ำที่ว่าขึ้นลงๆพอใจไม่พอใจโกรธกลัวหรือรักไม่ใช่ใจแต่เป็นจิตนี่แหละจิตนี่แหละที่ว่าสุขไปตามทุกข์ไปตามอารมณ์ขึ้นหรืออารมณ์ลงซ้ายขวาแล้วก็ยังมีชอบไม่ชอบอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นที่จิตของเราไม่ใช่ใจไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ที่ของไม่ใช่ที่ความพูดสัญญาสังขารพวกนี้ไม่ใช่แต่เป็นที่จิตของเราอันนี้เราสังเกตความจริงนะดูอย่างคำพูดคำเดียวกันสองคนฟังอยู่ด้วยกันคนหนึ่งฟังคำพูดคำนี้โอ้ยอยู่ไม่ได้โกรธ ไม่พอใจก็ฟังอยู่ด้วยกันอีกคนหนึ่งก็เฉยๆชิวๆไม่ได้ว่าอะไรหรือสถานการณ์โลกมันเป็นอย่างนี้มีโควิดบ้างมีสถานการณ์ทางการเมืองบ้างคนหนึ่งนี่โอ้อยู่ไม่ได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟไม่พอใจอีกคนหนึ่งก็เฉยๆชิวๆไม่ว่าอะไรอ๋อทำไมทั้งๆที่ว่าเหตุการณ์เดียวกันคือเป็นรูปเหมือนกันใช่ไหมผ่านทางตาทางหูก็เป็นกายภาพแบบเดียวกันน่ะผ่านเข้ามาแล้วสู่ช่องทางใจมีการรับรู้ในที่ไม่เหมือนกันมันคือตรงจิตนี่แหละที่ว่าคนหนึ่งก็รับรู้ไปอีกแบบหนึ่งมีอารมณ์อย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็รับรู้ไปอีกแบบหนึ่งมีอารมณ์แตกต่างกันจิตนี่แหละเป็นตัวที่ว่าให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างบุคคลตัวไหนยังอวัยวะเขายังเปลี่ยนถ่ายได้ใช่ไหมตานี่ควักออกมาไปใส่คนหนึ่งก็ยังได้ถ้าระบบทางชีวกรรมพันธุ์มันจะเข้ากันได้เขาก็ทำให้ได้นี่คือมันแค่ของธรรมดาทั่วๆไปเหมือนๆกันแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือในจิตของเราจิตของเราที่มีอารมณ์ขึ้นลงตามสิ่งต่างๆนี่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปตามภาษาที่มันกระทบได้เราก็เพราะว่ามีผัสสะแล้วมีเวทนาจิตมันก็เข้าไปยึดถือในเวทนานั้นได้ตามความพอใจไม่พอใจทำไมมันเข้าไปยึดถือในสิ่งนั้นได้ทำไมมันไปปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะนั้นเอาอย่างตอนนี้เราตั้งสติขึ้นจิตสงบแล้วจิตมันก็กลับมาสงบแต่ว่าออกจากสมาธิมันก็ไปทำนั่นนี่คิดนึกแล้วก็มีอารมณ์พอใจไม่พอใจด้วยเพื่อมันเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยการปรุงแต่งจากสิ่งเร้าต่างๆสิ่งเร้าเครื่องกระตุ้นผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่ผ่านทางลิ้นก็ต้องเป็นรสแต่ผ่านทางตาก็ต้องเป็นรูปแต่ผ่านทางใจก็เป็นธรรมารมณ์สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องกระตุ้นเป็นตัวเราผ่านทางถูกช่องทางแล้วเข้าสู่ใจรวมกันแต่ละอย่างละอย่างเราเรียกว่าเป็นผัสสะมีผัสสะเกิดขึ้นมีผัสสะเกิดขึ้นเป็นตัวเราเป็นเครื่องกระตุ้นให้จิตของเรานั้นเป็นไปอย่างนั้นหรือเป็นไปอย่างนี้แต่เรื่องเราเรื่องกระตุ้นนั้นเป็นสติมันก็ทำให้จิตนั้นสงบเป็นอารมณ์เดียวได้เป็นสมาธิได้แต่เรื่องเราเรื่องกระตุ้นนั้นเป็นขันธ์5ที่ผ่านมาทางตาทางหูแล้วมันไม่ได้มีเรื่องเราคือสติตั้งเอาไว้ด้วยมันก็เป็นไปตามอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของผัสสะประเภทนั้นแต่ภาษาประเภทนั้นเครื่องเรานั้นเป็นอารมณ์ที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่น่าพอใจมันก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นที่จิตของเราจิตเราก็เป็นสุขไปตามแต่เครื่องกระตุ้นเครื่องเรานั้นเป็นอารมณ์ที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจมันก็จะเกิดอารมณ์คือความไม่น่าพอใจขึ้นที่จิตของเราจิตของเราก็เป็นไปตามการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆไงตามแต่ที่มันจะเรามาตามแต่ที่มันจะกระตุ้นมาไม่ว่าสิ่งเรานั้นเป็นการกระตุ้นของทุกข์หรือของสมุทัยซึ่งคือส่วนที่ให้เกิดทุกข์หรือว่าสิ่งเรานั้นเป็นการกระตุ้นของมรรคของนิโรธที่ทำให้เกิดความดับไม่เหลือของทุกข์ก็ปรับกันไปปรับกันมาสิ่งเราเครื่องกระตุ้นนะท่านผู้ฟังคือมรรคก็ได้นะสตินี่ก็เป็นสังขารการปรุงแต่งอย่างหนึ่งสมุทัยคือตัณหาตัวทุกข์คือขันธ์5ก็เป็นเครื่องเราเป็นการปรุงแต่งอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นการปรุงแต่งเหมือนกันแต่ให้เกิดผลคนละแบบแต่เป็นผลให้เกิดความสงบระงับนั่นคือหมวดของมรรคหมวดของนิโรธแต่เป็นผลทำให้เกิดความทุกข์นั่นคือเจ้าสมุทัยลักษณะการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงให้สภาวะจิตของเราเกิดเป็นผลขึ้นตามเหตุที่มันมากระทบนี่การเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยนี่แหละท่านผู้ฟัง ที่จิตของเรามันเป็นไปอยู่ทุกวันนี้คำถามในที่นี้ก็คือว่าแหมเราใช้มันแบบว่าอยู่เฉยๆชิวๆสบายๆไปอย่างเงี้ยตลอดได้ไหมให้มีสติตั้งไว้อยู่ตลอดได้ไหมคุณทำได้ไหมล่ะถ้าคุณทำให้มีสติอยู่ตลอดได้จิตมันก็เป็นอารมณ์เดียวนิ่งเฉยอยู่ได้ตลอดไม่มีปัญหาแม้แต่ว่าถ้าไม่มีสติแล้วใจจิตมันอยู่เฉยๆชิวๆอย่างเงี้ยมันได้ไหมนิ่งสบายเย็นมันจะไปได้ได้ไงเพราะว่าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันไม่ได้ไงแม้ก็ให้มันเป็นไปหน่อยสิก็เย็นๆสบายจิตมันก็ดีเอาถ้าคุณไม่มีสติจิตมันจะสงบมันก็ไม่ได้แต่ถ้าคุณมีสติจิตมันสงบมันก็ได้ถ้าคุณมีเครื่องร้ออย่างอื่นจิตมันไม่สงบมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นโอ้ทำไมมันจะต้องเป็นอย่างนี้ให้มันแบบว่าดีๆอยู่ไปตลอดเหมือนอย่างที่เคยทำสมาธิได้ไม่ดีหรอดีสิท่านผู้ฟังถ้ามันได้มันก็ดีก็มันไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยของมันมาอย่างนี้มึงคุณเคยไปฝึกนั่งสมาธิมา7 วัน 10 วันแหมจิตใจดีงามมากเลยแต่พอกลับมาบ้านนะบางทีมันก็มีอารมณ์ขึ้นลงแม่อยากจะให้มันดีสบายเหมือนอย่างนั้นตลอดคือมันไม่ได้ด้วยความปรารถนาไงท่านผู้ฟังแต่มันได้ด้วยการสร้างเหตุสร้างเงื่อนไขปัจจัยโอ้ยทำไมเจ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยเนี่ยมันต้องเป็นมาอย่างนี้เอาฉันพยายามฝึกสติให้มันได้อยู่ตลอดฝึกสติมันได้อยู่ตลอดฝึกสติมันได้อยู่ตลอดฝึกแล้วใช่ไหมจิตคุณเป็นอารมณ์เดียวนะคือสมาธิดูให้ดีดูให้ดีว่าจิตของเราเนี่ยมีสติมันก็ตั้งขึ้นได้พอเผลอสติมันก็หลุดหายไปมันก็เป็นการปรุงแต่งของจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสเหมือนเดิมที่มีมาเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดการชานานท่านผู้ฟังตลอดการชานานมานานแล้วที่มันเป็นอย่างนี้คือไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติก่อนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันก็จิตมันก็ทำงานอย่างนี้ของมันมาแล้วไงชาติก่อนนู้นก่อนนู้นจิตก็เป็นอย่างนี้ของมันทำงานแบบนี้แล้วที่จะไปต่ออีกอนาคตด้วยนะมันก็จะทำงานอย่างนี้ก่อนมายังไงต่อจากนี้ไปก็เป็นอย่างนั้นล่ะไม่ต่างอะไรจากบัดนี้เอางี้มันจะจบลงตรงไหนเนี่ยไม่มีจบอ่ะท่านผู้ฟังจิตมันก็วนไปแบบนี้ตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยมีปัจจัยเงื่อนไขเหตุมาแบบนี้จิตก็เป็นแบบนี้ไม่ว่าจะให้มันสุขหรือมันทุกข์มีเหตุปัจจัยให้สุขมันก็สุขมีเหตุปัจจัยให้ทุกข์มันก็ทุกข์แต่คุณมีสติมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์อยู่เหนือจากเหตุปัจจัยนั้นได้เอาละเผลอสติมันก็กลับไปเป็นสุขเป็นทุกข์เหมือนเดิมโอ้ยสติจะรักษาให้มันอยู่ได้ตลอดไหมได้ไหมล่ะแต่ทำได้ก็ดีแต่ไม่ได้ก็ไม่ได้โอ้ยจะให้มันได้ตลอดจะทำยังไงก็ปฏิบัติตามมรรคไงโอ้ยมรรคบางทีมันก็ไม่ได้ตลอดก็ฝึกให้มันได้สิมันต้องพัฒนาฝึกพอได้ตามฝังฝึกพอได้นี่ให้เห็นเพราะว่าถ้าเป็นไปอย่างนี้มันไม่จบทางนี่นะเดินตามทางไปเนี่ยคุณต้องมีเป้าหมายเดินตามทางเนี่ยไม่เดินไปเรื่อยเปื่อยจนเปื่อยนั่นแหละแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงสักทีเอาจุดมุ่งหมายเป้าหมายของทางคือมรรคที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8 อย่างนั้นมันคืออะไรเป้าหมายนั่นคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นะทางเนี่ยจะไปถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นะถนนเส้นนี้พาไปไหนเนี่ยโอ้จากกรุงเทพไปอุดรธานีพาไปอุดรหรือจากถนนสายเหนือก็พาไปเชียงใหม่ถนนสายใต้ก็พาไปสุไหงโกลกไปตามทุกเส้นทางไปตามทางคุณก็ไปถึงจุดนั้นน่ะพอไปถึงจุดที่ต้องการแล้วคือถ้าไม่ออกจากทางหรือมันสุดทางคุณก็ไม่ถึงสักทีนะคือจะจอดแช่อยู่ตรงทางมันก็ไม่ถึงที่ไงจอดแช่อยู่ทางมันก็ไม่ออกเข้าสู่ที่ที่เราต้องการไปได้คุณต่อแพมาเอากิ่งไม้ใบไม้มาผูกกันรวมเป็นแพขึ้นพยายามไปก็ด้วยมือและเท้าเ จนข้ามคลองข้ามแม่น้ำไปถึงฝั่งนู้นขึ้นแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ออกจากแพคุณก็อยู่ในน้ำอยู่นั่นแหละเราก็ต้องออกจากแพสิขึ้นสู่ฝั่งตัวมันจะได้แห้งไม่เปียกถ้าอยู่บนแพเป็นแพแบบ DIY ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ด้วยมันก็เปียกแน่ละต้องออกจากแพขึ้นมาขึ้นฝั่งมาแล้วเนี่ยถึงจะค่อยแห้งไม่เปียกได้แต่คุณต้องออกจากแพก่อนเช่นเดียวกันนะทำฝั่งมรรคนี่คือทางนี่ที่มีองค์ประกอบประเสริฐ8อย่างนี่ถ้าเราไม่ออกจากทางนี่เราไปถึงที่ผ่านไม่ได้นะเหมือนพ่วงแพท่านเปรียบเอาไว้จะขึ้นฝั่งแล้วคุณก็ต้องวางแพไว้ตรงนั้นล่ะไม่ได้เอาขึ้นฝั่งไปด้วยเหมือนกันนะเราปฏิบัติตามมรรคเนี่ยมันไปถึงไหนเนี่ยคือทุกวินาทีทุกเวลาที่เราปฏิบัติตามมรรคเนี่ยคือคุณจ่ออยู่ที่ประตูสู่นิพพานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่คุณจะออกจากทางเข้าสู่นิพพานไหมเฮ้ยยังไงนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรักษาศีลได้ใช่ป่ะที่คุณเป็นสมาธิคุณเห็นตามความเป็นจริงอะในสิ่งต่างๆเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงแล้วคุณจะปล่อยวางมันได้ไหมถ้าปล่อยวางไม่ได้คุณไปถึงนิพพานไม่ได้นะเพราะมันยังไม่ดับแต่ถ้าคุณปล่อยวางได้คุณไปถึงนิพพานได้นะเพราะมันดับแล้วเพราะฉะนั้นก็ปล่อยวางหมดแล้วไหมฉันเป็นสมาธินี่ปล่อยวางเสียงปล่อยวางรูปปล่อยวางกลิ่นปล่อยวางแล้วไม่ตามสิ่งนั้นไปมันยังเหลือจิตนี่ไงล่ะปล่อยวางแม้จิตนี้ได้ไหมจิตเนี่ยหรอเราถามว่าคุณรับรู้อยู่เนี่ยได้ยังไงอ่ะจะมีการรับรู้ได้ก็ต้องมีวิญญาณสิท่านก็นั่นแหละวิญญาณนั่นแหละมีการรับรู้คือวิญญาณใช่ไหมอยู่ในช่องทางใจใช่ไหมคุณรับรู้ว่ามีจิตได้เนี่ยคุณต้องมีวิญญาณแน่นอนมันต้องมาด้วยกันมีวิญญาณน่ะการรับรู้น่ะคุณถึงจะรับรู้ได้ว่ามันมีจิตนะมีตัวตนอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่คุณมีสติอยู่ได้มันก็ต้องมีวิญญาณแยกแยะอยู่มีสติตั้งเอาไว้แยกจิตออกไปมันมีการรับรู้อยู่ตลอดนั่นคือวิญญาณแล้วเหตุผลเนี่ยท่านฟังมันก็วนไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆถ้าคุณมีเหตุคือสติตั้งไว้คุณแยกแยะสิ่งต่างๆได้จิตมันก็สงบลงแต่เราเผลอสติไปตามเสียงตามภาพจิตเราก็คลืบคลานไปตามการรับรู้ที่เกิดขึ้นนั้นนั้นสมาธิก็หายไปเป็นไปอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเอางี้เราต้องเดินตามมรรคไปถึงเมื่อไหร่ไปถึงจุดที่ว่าคุณมีปัญญาเห็นได้ว่าเฮ้ยพวกนี้นี่มันเป็นอย่างนี้มาอยู่มันมากแล้วนะมาเรื่อยๆนั้นเนี่ยเป็นอย่างนี้มาเนี่ยคือมันไม่เที่ยงไงท่านฟังแม้สมาธิแม้สตินี้ก็ไม่เที่ยงเอาทำไมไม่เที่ยงก็มันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดไงอาศัยศีลอาศัยศรัทธาเกิดเป็นสติได้อาศัยสติก็เกิดเป็นสมาธิได้ก็แม้พวกนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันส่วนที่เป็นมรรคส่วนที่เป็นนิโรธส่วนที่เป็นทุกข์ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันขันธ์5นี่ไม่เที่ยงให้เราเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงนี่มันจะเกิดประโยชน์คือปัญญาเกิดปัญญาแล้วเราจะเห็นตามความเป็นจริงว่าแม้แต่ทุกนี้เราไม่ยึดถือละเราถึงทำสมาธิได้แม้แต่สตินี้แม้แต่ปัญญานี้แม้แต่จิตนี้ด้วยแม้แต่จิตนี้เราก็ไม่ยึดถือละเพราะมันเป็นทุกข์มันมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้เราอย่าไปยึดถือจิตของเรานั้นโดยความเป็นตัวตนไม่ยึดถือเห็นจิตนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงตามสภาพที่มันเป็นว่ามีอาศัยเหตุปัจจัยนี้มันก็สงบมีการปรุงแต่งของจิตระงับไม่มีเหตุปัจจัยนี้มันก็ไม่สงบมันก็ฟุ้งซ่านมีการปรุงแต่งของจิตด้วยไปจิตก็เปลี่ยนแปลงไปนี่คือความไม่เที่ยงของจิตของเรามันมีอยู่ตลอดไม่ใช่มีเฉพาะตอนที่มันฟุ้งซ่านขึ้นแม้แต่ตอนที่มันสงบอยู่แม้แต่ตอนที่มันทำอะไรอยู่ก็ตามมันมีเหตุของมันต้องอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันจึงมีความไม่เที่ยงของมันอยู่ตลอดทุกเวลา ็นของไม่ใช่ตัวตนเพราะมันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเป็นการปรุงแต่งสืบเนื่องต่อกันมาเห็นตามความเป็นจริงข้อนี้ตั้งหวังคือเห็นด้วยปัญญาอนัตตาด้วยปัญญาอนิจจังเห็นข้อนี้จะทำให้ในเจ้าความไม่รู้ที่ว่าจิตทำไมคุณถึงไปปรุงแต่งแบบนี้ความไม่รู้ที่ว่าทำไมมันต้องไปปรุงแต่งแบบนี้ทำไมคุณไม่เป็นแบบอื่นเห็นด้วยปัญญาในข้อความไม่เที่ยงนี่มันจะทำให้ไอ้เจ้าความไม่รู้นั่นมันดับไปได้ยังไงนะก็เรามาไล่เรียงกันอีกทีนะเพราะว่านี่คือเราข้ามช็อตมาในจุดที่เราให้เราเห็นความไม่เที่ยงเลยวันนี้คือปัญญาขั้นสูงสุดเลยแต่ความที่ว่าจิตมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยแล้วมันถึงจะสงบปัจจัยของมันคือสติหรือถ้ามันไม่มีปัจจัยคือสติมันเป็นเรื่องของเสียงของกลิ่นมันก็ไปตามตัณหาสมุทัยมันก็ไม่สงบในความที่มันต้องเป็นไปตามกระแสของมันอย่างเงี้ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันปรุงแต่งอย่างอื่นไม่ได้หรอตามที่เราถามมาตั้งแต่ตอนแรกนะเอาว่าถ้าไม่มีสติแล้วจิตมันชิวๆเย็นๆอย่างเงี้ยตลอดไปได้ไหมก็ไม่ได้แล้วทำไมไม่ได้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นก็มันเป็นอย่างนี้ความที่มันไม่ได้ความที่มันต้องไปตามเหตุนั่นน่ะนั่นน่ะตามฝั่งคืออวิชชาไม่รู้ว่าทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้ความที่ว่ามันต้องเป็นไปอย่างนี้ตามเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งมาแล้วมันไม่เป็นไปตามอย่างอื่นได้ถ้าเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งมันไม่เป็นอย่างอื่นนี่ความอันนี้เราเรียกว่าเป็นอวิชชาอวิชชาเนี่ยมันจึงไปอยู่กับทุกที่เมื่อมีการปรุงแต่งไม่ว่าจะจุดไหนๆที่ใดๆกับใครของใครก็ตามอวิชชาเนี่ยไปอยู่หมดตลอดนะท่านผู้ฟังการปรุงแต่ง formation การเปลี่ยนแปลงอาศัยเหตุปัจจัยมีเหตุนี้แล้วจึงมีผลนั้นอาศัยเหตุนั้นจึงได้ผลแบบนี้การกระทำการปรุงแต่งเนี่ยมีอวิชชาไปด้วยเสมอเพ่งจดจ่อมาให้ดีนะทำไมนะฟังดูอีกครั้งหนึ่งทำไมทุกการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยถึงมีอวิชชาไปด้วยอยู่เสมอนั่นก็เพราะว่ามันไม่เป็นไปอย่างอื่นไงที่ว่ามีปัจจัยเงื่อนไขแล้วก็เป็นอย่างนี้คือท่านผู้ฟังต้องอดทนนิดหนึ่งนะฟังข้าพเจ้าอธิบายเนี่ยบางทีก็ใช้คำเดิมๆพูดคำเดิมๆซ้ำๆย้ำๆนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำมาเป็นตัวอย่างแล้วฟังซ้ำคำเดิมๆอ่ะจนคนฟังไม่เซ็งอย่าไปคิดว่าคนพูดจะไม่เซ็งซ้ำย้ำนี่เซ็งจนฟังลึกซึมลึกให้มันแบบว่าเข้าไปสู่ในจิตใจว่าโอ้นี่แหละเงื่อนไขปัจจัยมันปรุงแต่งมามันก็จึงเป็นไปอย่างนั้นทำไมไม่เป็นไปอย่างอื่นนี่แหละตรงที่ว่ามันทำไมไม่เป็นไปอย่างอื่นเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นทำไมอ่ะก็มันไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมีเหตุนี้มันต้องมีผลนี้ก็มันเป็นมาอย่างนี้เหตุปัจจัยมันเป็นมาอย่างนี้ไม่รู้ละมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละอวิชชาฝังอยู่เราจะบอกว่ามีเหตุปัจจัยอย่างนั้นแต่มันเป็นเหตุปัจจัยอย่างนี้อวิชชาก็อยู่ตรงนั้นด้วยอะไรก็ตามที่อาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยแล้วปรุงแต่งกันเกิดขึ้นอวิชชานั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นเลยเพราะคำถามที่เราต้องใส่ลงไปตรงนั้นก็คือว่านี่ทำไมมันเป็นไปอื่นไม่ได้หรอก็มันไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นนะก็ไม่รู้ล่ะมันเป็นอย่างนี้ต่อให้คุณหาเหตุผลว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนั้นนะที่เป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นเพราะยังไงต่อไปอีกเนี่ยมันจะหาที่สุดเบื้องปลายไม่ได้ไงตัวอย่างที่ข้าพเจ้าเคยยกไว้ในตอนก่อนๆนี่คือถ้าสมมุติเราบอกว่าลูกศร A จากกอไปขอมีกอเป็นเหตุให้เกิดขอไข่ไอ้ลูกศรที่มันไปนี่คือลูกศร A แล้วทำไมการปรุงแต่งมันต้องเป็น A แบบนี้ในเหตุกอให้ผลขอโอ้เพราะว่ามันมีเหตุผลของ B มีลูกศร B อันหนึ่งเอามาสร้างเหตุปัจจัยมาว่าอะไรที่ A เป็นอย่างนี้พอ B เป็นอย่างนี้แล้ว B ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นบอกว่ามันมีลูกศร C ชี้ต่อมาอีกมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยของชอช้างของงองู ดยความสัมพันธ์ของ4ทำให้เกิด B และเกิดเป็น A สาวต่อไปอีกดูเป็นยังไงคือมันจะหาไม่เจอมันจะวนไปเวียนมากลับมานั่นนี่เอเรายังไงเนี่ยทำให้เราจะมุกมาถึงคำถามที่ว่าอันนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอไม่ได้ทำไมอ่ะไม่รู้ล่ะมันเป็นอย่างนี้มันจะมาจบตรงนี้ไงท่านฟังมันจะมาจบตรงที่ว่าไม่รู้แล้วก็มันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ล่ะมันเป็นอย่างนี้บุญแดงมาเป็นอย่างนี้ไม่รู้หรอกคือถามไปมันจะไปจนตรงที่ว่าไม่รู้เหมือนกันล่ะไม่รู้สิคุณไปหาคำตอบมาดูคิดดูก็ต่อไปอีกคือมีเหตุต่อไปอีกใช่ป่ะถ้าคุณเกิดรู้ขึ้นมาว่าเออใช่เพราะเหตุนั้นเออแล้วทำไมถึงเหตุอย่างนี้ถามต่อไปอีกดูมันก็ไปตันอยู่ตรงที่ไม่รู้อีกเหมือนกันคุณใช้เวลา5ปี10ปีเสิร์ชหามาทำรีเสิร์ชทำงานวิจัยคิดวิเคราะห์นั่นนี่ได้คำตอบมาเสร็จปุ๊บถามต่อไปดูว่าทำไมเป็นอย่างนั้นฮะคุณก็ไปจบเอ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันแน่แล้วจะไปจบที่ไหนเนี่ยไม่มีเอาตำหวังไม่รู้ความไม่รู้เนี่ยมันไม่จบหนึ่งคือวิชาความไม่รู้ไม่จบแต่ความรู้เนี่ยมันจะจบนะความไม่รู้เนี่ยมันหาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้มันไม่จบมันต่อไปแล้วก็ต่อไปแต่จะให้มันจบมันต้องจบที่ความรู้เอาไล่มาตั้งแต่ตอนแรกเหรอตอนแรกว่ามีกอเป็นเหตุให้เกิดขอโดยความสัมพันธ์ของเออย่างเงี้ยคือมันมีเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งมาแล้วอะทำไมมันเป็นอย่างนี้สาวต่อไปสาวต่อไปเราไม่รู้อะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นยังไงความไม่รู้นั่นคืออวิชชาใช่ไหมความไม่รู้คืออวิชชาอยู่ตรงไหนคุณใส่เลเบลลงไปว่าอันนี้คืออวิชชานะเนี่ยมันคือความไม่รู้ใส่ไปไม่ต้องไปใส่ตอนสุดท้ายนู่นหรอใส่มาตั้งตอนแรกนี่เลยเพราะว่าตอนแรกหรือตอนสุดท้ายมันก็วนเหมือนเดิมก็ใช้คำถามเดิมก็ใส่คำถามตั้งแต่ตอนแรกนั่นเลยว่าการปรุงแต่งทำไมคุณออกมาอย่างนี้การปรุงแต่งนั้นน่ะท่านจึงบอกว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารคือการปรุงแต่งนี่ไงการปรุงแต่งมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะอาศัยเหตุนั้นอาศัยเหตุนั้นอาศัยเหตุนั้นเหตุนั้นเหตุนั้นไปจนถึงเหตุนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันแฮะมันเป็นอย่างนี้แหละไม่รู้นั่นแหละคืออวิชชาใช่ป่ะคุณจับมาตั้งแต่ตัวต้นเลยจับไล่มาจนต้นของมันเนี่ยว่าสังขารการปรุงแต่งนี่แหละคืออวิชชามันอาศัยเหตุปรุงแต่งกันมามันเป็นอย่างนี้พอเราจับตัวมันได้จุดที่ว่าเราจนแล้วนะจนไปจนสุดนู่นแล้วเนี่ยแล้วเราก็จับว่าไอ้นี่มันอวิชชานี่นะโอ้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเป็นอย่างนี้คุณเลเบลใส่ไปก่อนว่ามันคืออวิชชาจับมันได้แล้วปุ๊บคือถ้าเรายังจับอวิชชาไม่ได้เที่ยวสอหาไปอยู่เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ก็คิดต่อไปนั่นคือคุณยังจับอวิชชาไม่ได้ไงเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้คิดออกแล้วปุ๊บอ๋อเกิดความรู้แต่ความรู้นั้นไม่ใช่วิชาที่จะจับอวิชชาได้ใช่ไหมเอ๊ะแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นต่อไปแต่เรามีความรู้ที่ยังไม่ใช่วิชาที่จะทำให้จับอวิชชาได้ใช่ไหมยังไม่มีเราก็ต้องไปหาอีกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะสืบมาต่อไปสืบมาต่อไปนั่นคือคุณจับอวิชชายังไม่ได้เพราะคุณยังไม่เห็นก็เที่ยวไปหาอยู่ว่ามันจะรู้ได้ยังไงแต่วิชาก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ไม่เห็นมันจึงไม่เห็นไงเพราะเราไม่รู้แต่พอเราเห็นมาเอ้ยนี่เพราะมันเป็นความอย่างเงี้ยแหละเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเป็นอย่างงี้คุณจับมันได้ว่านั่นแหละเพราะไอ้เจ้าตัวไม่รู้นี่แหละคุณจับมันได้ปึ้งเนี่ยคือคุณจับอวิชาได้แล้วนะไม่ใช่ว่าจมงอหัวให้อวิชาต้องไปหาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่วิชาจะมาดับมันแต่พอเรารู้ว่าไอ้นี่มันคือความไม่รู้นี่นะเราไม่รู้พอเราเห็นเจ้าตัวไม่รู้ว่าไอ้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันทำไมเป็นงี้จับมันได้ปึ้มเนี่ยคุณจับอวิชชาได้เห็นเงื่อนไขปัจจัยอ๋อเพราะมีอวิชชาเนี่ยมันจึงมีสังขารการปรุงแต่งนี่แหละพอมีการปรุงแต่งอยู่ที่ไหนแล้วจับอวิชชาได้แล้วด้วยปัญญาเดี๋ยวมาฟังปัญญาที่จะกำจัดอวิชชาได้คือตรงที่เราเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่มีการปรุงแต่งนั้นเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่ามีเหตุมันก็มีผลมีผลจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเหตุเพราะอาศัยสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับลักษณะแบบนี้คือความไม่เที่ยงเห็นณจุดนั้นเลยนะท่านฟัง ไม่ต้องไปสาวหาสิ่งอื่นๆเหตุก่อนนั้นเพราะถ้าคุณสาวไปสาวไปนี่คือคุณหลงกลไปในอวิชชามองไม่เห็นมันตามันไปแล้วแต่ถ้าคุณหยุดณจุดนั้นแล้วก็เห็นว่าไอ้นวลไม่เที่ยงนี่นะความไม่เที่ยงที่เราเห็นนั่นคือปัญญาที่เกิดจากการที่เรารู้ถึงอวิชชาว่าเราไม่ต้องไปตามหาว่าทำไมเป็นอย่างนี้นะก็ไม่ร่วมกันนะก็ต้องไปหาต่อใช่ปะนั่นคือคุณตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาแต่ถ้าคุณว่าทำไมเป็นอย่างนี้นะแล้วเราไม่ได้ตามเส้นนั้นไปนะแต่เราเห็นว่าเอ้ยมันไม่เที่ยงนี่นานานนั่นเห็นว่ามันไม่เที่ยงนี่นานั่นน่ะคือคุณมีวิชาแล้วที่มันจะดับอวิชชาได้เลยยังไงให้อีกทีนึงฟังดูอีกทีนึงไม่ต้องกำหนดคิ้วแต่ทำจิตให้สบายสบายทำจิตให้เป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวบางทีการพยายามใช้ปัญญามากเกินไปมันจะฟุ้งซ่านได้แต่ด้วยจิตที่เป็นสมาธิให้เราเห็นตามความเป็นจริงทำไมความจริงที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันถึงดับอวิชชาได้เพราะอวิชชาคือความไม่รู้ที่ว่าทำไมสิ่งนี้มันถึงปรุงแต่งกันมาได้เป็นแบบนี้นั่นคืออวิชชาถ้าเราไม่เห็นอวิชชาเราก็จะไปตามหาเหตุต่อไปแล้วก็ต่อไปแล้วก็ต่อไปนั่นคือเราไปตามอวิชชาแล้วถูกอวิชชาครอบงำแล้วจึงเที่ยวหาเหตุต่อไปแล้วก็ต่อไปผ่านไปเป็นชาติหนึ่งสองชาติจนเป็นสังสารวัฏขึ้นมานั่นคือไม่เห็นเที่ยวหาเหตุต่อไปแล้วต่อไปถูกอวิชชาห่อหุ้มกลุ่มรุมอยู่แต่ถ้าเราเห็นมันว่าก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าทำไมเป็นอย่างนั้นหยุดนะหยุดก่อนหยุดแล้วก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเป็นอย่างนั้นหยุดไม่ไปตามเกมของอวิชชาแล้วเห็นนะที่นี่เดี๋ยวนี้จุดนี้ว่าก็นี่แหละมันไม่เที่ยงมันอาศัยเหตุมันก็เป็นผลอย่างเงี้ยมันเป็นอนัตตาไอ้ความที่คุณเห็นว่ามันเป็นอนัตตานะท่านผู้ฟังมันจับอวิชชาได้ทันทีหยุดอวิชชาได้ทันทีหยุดตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปตามหาเหตุเงื่อนไขปัจจัยจนวนเวียนไม่นับจบสิ้นได้แต่หยุดณที่นี่เดี๋ยวนี้ตรงนี้ว่านี่ไงมันเป็นอนัตตามันอาศัยเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างงี้ล่ะมันเป็นอย่างงี้ล่ะความรู้ที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นอย่างนี้ละนั่นคือวิชาที่จะมาดับอวิชาได้พอเราเห็นความเป็นอนัตตามันจึงดับอวิชาด้วยประการฉะนี้เห็นอนัตตาก็คือเห็นเหตุเห็นผลจะให้เกิดผลต้องอาศัยเหตุมีเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งเป็นเหตุก็ให้เกิดผลมันไม่ได้เป็นของตัวมันเองมันเป็นก่อนที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วถ้าเหตุเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นทุกข์เหตุเปลี่ยนแล้วใช้มันเที่ยงมาเหมือนเดิมมันก็ไม่เที่ยงโดยความที่คุณสมบัติของความเป็นอนัตตามันก็ไม่เที่ยงด้วยมันก็เป็นทุกข์ด้วยพระพุทธเจ้าในท่านจึงเน้นย้ำมากท่านผู้ฟังในเรื่องของไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆเราจะตัดกระแสของเจ้าการปรุงแต่งคือสังขารตัดสายแห่งการบัญชาการของเจ้าอวิชชาให้สั้นลงให้สั้นลงให้คลายลงให้คลายลงให้เบาบางลงเบาบางลงจนเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือของอวิชชาสังขารการปรุงแต่งมันจะจบลงได้มันจะดับได้จะระงับได้ดับได้ระงับได้เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าสังขารการปรุงแต่งนี่มันไม่เที่ยงนะเป็นอนัตตาแล้วเนี่ยสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสังขารนั้นน่ะควรหรอว่าเราจะมายึดถือว่าเป็นตัวเราของเราฮะไม่ควรนะนี่มันจบได้ตรงนั้นหรือจิตเนี่ยอะที่ต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งมาเป็นเงียบถึงจะสงบไม่มีมันก็ไม่สงบเอ้าจิตที่ว่ามันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรอที่เราจะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราไม่ควรนะจุดนั้นแหละท่านผู้ฟังแต่เราไม่ควรยึดถือสิ่งใดใช่ไหมเ เราละความยึดถือในสิ่งนั้นตรงนั้นจะเป็นที่สุดจบของการปฏิบัติได้มาตามทางมรรคถึงจุดนี้ปุ๊บคุณเห็นความจริงในข้ออันนี้จังทุกข์ของหน้าตาปุ๊บวางปุ๊บจบปั๊บทันทีเพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีสติตั้งไว้อยู่แล้วเนี่ยนี่ชื่อว่าเราจ่ออยู่ที่ประตูสู่นิพพานแล้วนะคุณเดินมาตามทางจนถึงจุดทิ้งที่หมายแล้วคุณจะเข้าไปไหมหรือคุณทำจิตที่เป็นสมาธิจิตเป็นอารมณ์เดียวละนี่นี่นี่คุณจ่ออยู่ที่หน้าประตูสู่นิพพานเป็นอมตะแล้วนะก็เรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ถ้าคุณมีสตินั่นก็เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์หรือคุณมีปีติอยู่คุณมีสุขอยู่โอ้สุขเนาะสุขเนาะมีจิตสงบอย่างเงี้ยนึกคุณจ่ออยู่ที่หน้าประตูสู่นิพพานเป็นความอมตะแล้วนะเป็นปีติสัมโพชงเป็นอุเบกขาสัมโพชงคุณใคร่ครวญธรรมะข้อใดอยู่นั่นก็เป็นธรรมวิจยสัมโพชงเราจะก้าวข้ามแล้วก็อ่ะไม่เอาละแพ้ฉันขึ้นฝั่งดีกว่าคุณมาตามทางแล้วคุณจะเข้าสู่ฝั่งโน้นคือนิพพานได้ไหมจุดนี้แหละที่ว่าเราเห็นถึงความเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในจิตของเราได้หรือไม่ธรรมะก็เกิดที่จิตนั่นแหละสติก็เกิดที่จิตนั่นแหละอุปทานความยึดถือก็เกิดที่จิตนั่นแหละจิตนี่แหละก็ไปยึดถือความทุกข์นั่นแหละเหมือนว่ารุมมาตุ้มมันอยู่ในจิตนี้หมดนะอวิชชาก็อยู่ที่จิตนั่นแหละเพราะมันเป็นสังขารการปรุงแต่งสังขารการปรุงแต่งอยู่ตรงไหนอวิชชาก็อยู่ตรงนั้นอวิชชาก็อยู่ที่จิตนี้ด้วยโอ้โหมันเกาะกันมากเลยเนี่ยวางมันซะจิตก็ไม่เอาถ้าคุณละจิตได้วางความยึดถือในจิตได้อย่างอื่นเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วอวิชชาก็ต้องคว่ำลงตัณหาก็ต้องคว่ำลงมรรคแปดนี่เราก็ไม่เอาไม่เอานี่หมายความว่าคุณกระโดดขึ้นจากแพขึ้นสู่ฝั่งแล้วเพราะนั้นเราก็ไม่เอาว่างหมดทุกอย่างไม่มีส่วนเหลือตอนนั้นมาฟังเทศตอนนี้ไม่เข้าใจเนี่ยนะให้ฟังอีกครั้งหนึ่งดูทำสมาธิดูสมาธินิ่งๆเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยฟังใคร่ครวญพิจารณาตามไปดูคือไม่ต้องคิดอะแต่ให้ใช้จิตในการที่จะดูให้มันเห็นให้จิตเป็นสมาธิเราจะเข้าใจได้ในช่วงของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบการปฏิบัติให้นำธรรมะเข้าสู่ในใจในช่วงของเข้าใจธรรมนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์และพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการท่านสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm donhaisok.fm แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญบาน